Ja, vår neste gjest I studio I dag en mann som faktisk usynlig. Vi ønsker velkommen Einar Tambur Majorstuen. Velkommen. Ja, det jo slik med usynlige mennesker at ikke alltid så lett å vite hvor man, så å si, har dem hen. Og dere der hjemme kunne jo til og med tro at vi simpelthen her sto og bløffet og bare lot som vi hadde en mann som var usynlig. Men det ikke tilfelle, og man kan jo bare her misunne sine kolleger I fjernsynet. For hvis vi hadde hatt kameraer, så hadde jo også dere I de tusen hjem kunnet med egne øyne se at han ikke syntes. Men om dere ikke kan se ham, så skal vi I hvert fall kunne høre ham. Jeg skal da stille ham et spørsmål, og ta med Majorstuen, hva heter hovedstaden I Belgia? Hørte du spørsmålet? Jeg skal gjenta det. Hva altså navnet på hovedstaden I Belgia? Ja, du kan ikke svare. Han kan ikke svare. Vel, det at man usynlig betyr jo nødvendigvis ikke at man sterk I geografi. Vel, da setter vi over til noe helt annet.